وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين سامعين السلام عليكم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد اس عاجز دی عاجزانہ دعا رب العالمین جل شانہ مجیب الدعوات غفور الرحیم مولا نفس شیطان دے ہر شر فتنے تو نجات بخشے کامل ایمان تے موت عطا فرماوے دوستو عید تو بعد دوسرا جمعہ ہے موضوع تے طویل شروع کیتا سی ان دے وچ جملہ معترض دے طور تے درمیان وچ ہنگامی ضرورت دے تحت اج ایک نیا موضوع پیش کرنا و اس دا عنوان ہے زلزلے وغیرہ شہادت نے یا عذاب نے. سنگیاں مینو فرمائش کیتی اور مینو بھی کئی پاسوں فون آئے بھی فلانا مولی تیرے نال مناظرہ کرنا چاہتا ہے. حجر شاہ مقیم دا کے کوئی مولی ہے اس تیرے نال مناظرہ کرنا ہے اس گل دے اوتے بھی یہ تے سارے شہید نے. کون آخدا بھئی یہ حرام موت مرے نے یا عذاب ہے؟ انہوں عذاب نہیں آکھنا چاہیدا, انہوں حرام موت نہیں آکھنا چاہیدا. یہ سب شہید نے تے رحمت والے نے. ملتان شریف گیا وا تقریر تے, تے اتھے مینو سنگیاں دسیا بھی اتھے آس پاس مولیاں دعاواں کرائیاں شہیداں واسطے. دعا شہیداں واسطے کدی دعا کریے؟ شہید تو انج بخشیا ہوندا ہے. او پے آکھن بھی شہیداں واسطے دعا کرو. غر دے کے کیونکہ اصل فتنہ جڑا ہے او گورنمنٹ دا ہے. انہاں اے فتنہ پایا ہے بھئی انہاں دا ذہن اس پاسے جان ہی نہ دیو کہ اللہ تعالی دا عذاب ہے. انہاں نوں آکھو شہادت رحمت یا آکھو امتحان ہے جس نال اے آپ نوں صحیح سمجھن. جدوں انہاں نوں صحیح سمجھن گے جڑے عذاب وچ مر گئے ہلاک ہو گئے, جدوں انہاں نوں صحیح سمجھن گے تے آپ نوں تے آپے صحیح سمجھن گے بھئی اساں تے بچے کھڑے ہاں. جڑے ٹر گئے وہ شہید تے جڑے رہ گئے نے اے تے وڈے شہید بنن گے نا, تے وڈی رحمت جون گے. تاں کر کے توبہ نصیب نہیں ہوئی. اور اصل اس اے جملے شہادت رحمت کوئی عذاب نہیں ہے. پھر آپ نو درست سمجھنا, انہاں دے اعمال نو بھی درست سمجھنا, اپنیاں کیتیاں بھی صحیح سمجھنیاں, ہدایت والے پاسے رجوع نہ کرنا, توبہ والے پاسے آنا ہی نہ, اللہ تعالی دا خوف دل وچ وساونا ہی نہ. یہ اصل جڑی وجہ ہے نا اس دی وہ یہود و نصارہ دی دوستی. کیونکہ اللہ تعالی قرآن وچ فرمایا ہے یہود و نصارہ نال دوستی لاؤ گے نا تو انہاں ظالماں دے اتنے جڑے دوستی لاؤ گے ہدایت دا بوا بند ہو جانا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصاریٰ اولیاء بعضہم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ, جو تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ ان میں سے ہے, وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی کی مطلب ہو جڑے ظالم یہود و نصارہ نال دوستی لاون گے اللہ تعالیٰ انہاں ظالماں نوں کدی ہدایت ان سوراں دے اتے تاں ہدایت دا بوا بند ہے. کہ محض اس واسطے وہ قرآن تے سچا ہے نا جی اللہ تعالی دا. اور ویکھ لو جیڑی قوم جیڑا جٹ طبقہ دیسی طبقہ جیڑا طبقہ دوستی یہود و نصارہ نال نہیں جوڑی کھڑا وہ آندا ہے پیا عذاب ہے. وہ مندے نے پائے یار ساڈیاں کیتیاں نے, اسا خود کشمیر گئے ہاں تقریر تے تے کشمیریاں بھی کئی آکھیا انہاں آکھیا او مول صاحب اے ساڈیاں کیتیاں دی سزا ہے, انہاں نہیں آکھیا شہادت. ہاں تو سجنوں دین متین دا کمینہ جا خادم ہون دے ناطے نال میں اس موضوع تے جو تانوں سنا بیٹھا پہلو اس تو علاوہ قرآن مجید آیات مبارکہ احادیث مبارکہ کٹھیاں کیتیاں بالخصوص آج جو زیادہ تر احادیث مبارکہ ہی سناونیاں جنہ وچ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت دے اتے انہ دیاں کیتیاں دی وجہ نال عذاب دے آون دا ذکر فرمایا ہے. تسا سنو گے وچ لفظ آون گے. عقاب وی عذاب نو آخدے نے, ہلاکت او وی عذاب نو آخدے نے. عذاب انج دے لفظ خود حدیث پاک وچ ہون تو مڑ تو ٹھیک ہے نا. اچھا تو میں جنیاں حدیثاں پڑھا گا انہاں وچوں کسے ایک حدیث وچ اگر نبی پاک انج فرمایا ہوئے کہ جدوں آ آ کرتوت میری امت کرے گی اس لیے انہاں دے اتے اللہ تعالی شہادت بھیج دے گا. ایک حدیث اگر ان کی کوئی آخر تو سننا ہے نا, دس تو اتے اتے حدیثاں میں تمہیں سناواں گا انشاءاللہ. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے دور مبارک وچ زلزلہ آیا. العقوبات کتاب امام ابن ابی الدنیا محدث دی العقوبات میرے کول ہے, اس وچ لکھا حضرت فاروق اعظم سرکار دے دور مبارک وچ آیا نا زلزلہ, تے آپ سرکار نے فرمایا, حضرت فاروق اعظم نے آپ نے فرمایا اے جو کچھ ہویا جے نا تساں کوئی کم شرع دے خلاف کیتا دھرتی دے دھرتی تاں ہلی. اگے آپ نے فرمایا اگر ہون تساں کوئی اے ہو جا کم کیتا ہے دھرتی ہلی, توجہ اے ہو جا کم تساں کوئی کیتا زمین دے اتے عمر تواڈے نال نہیں روے گا, چھڈ کے ٹر جائے گا, بادشاہی بھی چھڈ جائے گا, میں تواڈے وچ نہیں رواں گا جے تساں کوئی اہو جا ہن کم کیتا. ایمان نال دس جے اس کم نال شہادت ہی سی تے حضرت عمر کی کہہ رہے سن, میں شہیداں تو وکھرا ہو جاندا, میں شہیداں تو وکھرا ہو جائیدا کہ شہیداں دے وچ رہیدا. تساں دلیلاں سنو گے اللہ سونے دے فضل و کرم نال ود تو ود آوے گی. صفحہ نمبر 31 حضرت صفیہ فرماندی رضی اللہ تعالی عنہا, اے حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب دی گھر والی یعنی حضرت فاروق اعظم دی نو, آپ فرماندی نے زلزلت المدینہ تو على عہد عمر رضی اللہ تعالی عنہ فقال ایہا الناس ما ھذا ما اسرع ما احدثتم لئن عادت لا اساکنکم فیہا. آپ نے فرمایا کہ نبی مدینہ شریف وچ زلزلہ آیا حضرت عمر دے زمانے وچ. ہن توجہ نال سمجھا نے بندیاں دی کیتی دی نحوست کی بلاں ہے. مدینہ پاک جتھے خود روضہ رسول ہے, بندیاں دی تھوڑی کیتی اور سڑے تے پھر تینو پتا ہے اور سڑے تے لوگ ہی پاک مصفہ سن, کوئی ویچ بندے جے شرع دے خلاف چلے کوئی کام انہاں تو ہویا تو ان دی سزا حضرت عمر دے دور زلزلے دی شکل ظاہر ہوئی. آپ نے فرمایا کہ تساں ایڈی چھتی کی کم کیتا ہے اس دنیا دے اوپر, یعنی ساڈا دور ہے نبی دے صحابہ دا دور ہے, کی کیتا جے لائن عادت اگر زمین مڑ ان ہلی لا اساکنکم فیہا میں تواڈے نال اس دھرتی دے اوپر پھر کٹھے نہیں رواں گا. ہوں اتوں پہلے نمبر تے اے آیا کہ مدینے والے محبوب دے روضہ پاک دے ہوندیاں آپ سرکار دی ذات پاک دے ہوندیاں زمین چ زلزلہ آیا تے حضرت عمر نے انہوں برے عمل دی شامت شمار کیتا ہے شہادت نہیں شمار کیتا ہے ٹھیک ہے نا برے اعمال دی شامت شمار فرمایا ہے اور اتوں پتا لگا کہ خود روضہ رسول جس تھان تے وہ اتے رب سونا غضب وچ آ جاوے تے جتھے نہیں اساں نے لو حضور جو ہیں اوتھے ہیں تے مولی پیان دے نے انہاں دے ہوندے تے عذاب نہیں آونا تے ظالما حضرت عمر تو توں قرآن حدیث ودھ جاننا حضرت عمر دے دور وچ مدینے دی دھرتی ہلے تے آپ فرماوانے کو سزا ظاہر ہوئی ہے تہاڈی کیتی دی تے میں ہن ایتھے رہاں گا نہیں جے انج ہویا مدینے ہی چھڈ جاواں گا اندازہ لگا میں مدینہ چھڈ جاواں گا تہاڈے نال نہیں رہاں گا تے حضرت فاروق اعظم نالوں قرآن حدیث کا ظالم دے پتر ود سمجھدے نے معلوم ہویا اے کمینی دے بچے سانو اور مراون والے نے حاکم ہووے انج دا یہ حاکم ہے کہ ماسا عذاب دی شکل ویکھی حالانکہ کوئی تباہی نہیں سی ہوئی کوئی نقصان نہیں سی ہوئی صرف ہلی سی ہاں جی لیکن اس ہلنے نو بھی حاکم وقت اللہ تعالی دی طرفوں بندیاں دے اعمال دی شامت دی جلا پہ سمجھدا ہے یہ ہے رحمت والا حاکم اور ایندے دور وچ عذاب واقعی نہیں آوندے سبحان کئی آدھے نے جی کلمے پڑھن والے دا عذاب نہیں آؤں دا اے دے بارے بھی حدیث پاک سنا چھوڑا اللہ اکبر و کبیرہ اے حدیث مبارک بحقی شعب الایمان جی ہے العقوبات امام محدث ابن ابی الدنیا دی حدیث دی کتاب جی ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ تمنع العباد من سخط اللہ ما لم یؤثروا صفقۃ دنیاہم علی دینہم لا الہ الا اللہ بندیاں نو روکدا ہے اللہ دی ناراضگی تو اللہ تعالی دے غضب تو محفوظ رکھدا ہے لیکن جنہ چیر اپنے دنیا دے سودے نو دین دے سودے دے اوتے ترجیح نہ دین دین دے سودے دے اوتے دنیا دے سودے نو ہاں جی مقدم نہ سمجھن ہاں جی اگے نہ رکھن پیدا آ سرو جدو دنیا دے سودے نو دین دے اوتے مقدم کرن گے اینو پسند کرن گے دین نو دین دی گل دین دے اوتے دنیا نو پسند کرن گے تو پھر فرمایا جدو آکھن گے نا لا الہ الا اللہ رد علیہم اللہ انہاں تے رد کر دے گا تے فرماوے گا کذب تم کوڑے دے کوڑے لا الہ الا اللہ تساں دلوں آکھ دے تے پھر میرے دین دی گل اگے رکھ دے کہ دنیا دی رکھ دے اے حدیث رسول ہے جنہاں کنجراں میرے نال مناظرے کرنے نے انہاں کول کتاباں ہون گیاں 11 تقریراں 12 تقریراں میرے کول نے حدیثاں قرآن اللہ تعالی دے فضل نال تے ہن ایمان نال دس ہن تے ہر پاسے سودا ہی دنیا دا ہے دین دے سودے دی گل نہیں سننا چاہندے ہے کد پیندے نے تے جدو اللہ واپس فرما رہا ہوئے کہ کوڑے ہوئے کوڑ مار دیو پے لا الہ الا اللہ اتوں پے آکھ دیو وچوں تے نہیں پے آکھ دے جدو رب سونا اے جواب دے وے تے نبی پاک نے فرمایا پھر اللہ تعالی دے غضب ناراضگی تو ایک کلمہ انہاں نوں نہیں بچاوے گا ہن نبی پاک سرکار دسیا پھر نہیں بچاوے گا تے اسا بیان کلمے والے تے عذاب نہیں آونا سمجھ نہیں آئی نے ذرا بولو سبحان اللہ اچھا ہون قبلہ نا ایک آیت مبارک قرآن مجید دی ایک آیت پاک تے اس تو بعد باقی احادیث تا سلسلہ ہے سورۃ مائدہ آیت نمبر 78 نسی ارشاد ربانی فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم اعلی حضرت نے ترجمہ کیتا ہے لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داود اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون بدلہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا جو بری بات کرتے آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے لبے سما کانو یفعلون ضرور بہت ہی برا کام کرتے تھے بہت ہی برے کام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اے آیت مبارک رب سونے اتاری اس آیت مبارک دی تفسیر دے اندر اللہ دے محبوب بولے مشکات شریف دی حدیث ترمذی دی حدیث ترمذی شریف دی حدیث مشکات شریف دی حدیث میرے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے فرمایا لما وقات بنو اسرائیل فی المعاصی جدو بنی اسرائیل گناہوں میں پائے گئے نہتہم علماؤہم انہاں دے عالما انہاں نو روکیا فلم ینتہو رکے نہ فجالسوہم فی مجالسہم انہاں دے عالم انہاں دیاں مجلساں دے وچ بہنا شروع ہو گیا کٹھے انہاں نال واکلوہم تے کھانا پینا شروع ہو گیا وشاربوہم کٹھے کھانا پینا شروع ہو گیا. یعنی او جتھے برائیاں کر رہے ہوندے سن جتھے خلاف شرع کام ہونا ہے ہاں جی انہاں محفلاں دے نال انہاں دیاں مجلساں دے وچ بہنا شروع ہو جانا ہے انہاں نال کٹھا بہنا کھانا شروع کر دتا. فضرب اللہ قلوب بعضہم ببعض اللہ تعالی نے انہاں بعضاں دے بعض نال انہاں دے آپس وچ ایک دوجے نال دل رلا دتے مار دتے دل دے اتے مارن دا مطلب امام عبدالغنی نابلسی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الحدیقت الندیہ شریف دے اندر لکھیا ہے فرمایا عربی دے اندر ایک شے نو دوسری شے دے مارن دا مطلب ہوندا ہے ایک شے نو دوسری شے دے نال مارن دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ رلا دتا جاوے ایک شے نو دوجی جویں دودھ پانی اچ رلا دتا جاوے تے پھر دودھ پانی رل جاندا ہے جدوں نہ پانی دا پتہ لگدا ہے نہ دودھ دا پتہ لگدا ہے ہاں جی ایک ہو جاندے نے پھر اللہ تعالی انہاں دے اوپر لعنت پائی تے دل انہاں دے ایک ہو گئے. کی مطلب جڑے عالم سن انہاں دے کٹھے بہن دیاں نحوساں پھرے پیاں کہ انہاں دے دل منحوس بن گئے انہاں نو وی برائی دی تمیز نہ رہی او جویں عوام دے دل جڑے کرن والے دے دل سن اوویں روکن والیاں دے پھر دل بن گئے سن نہ انہاں نو پتہ لگدا سی برائی کی اے نہ انہاں نو پتہ لگدا سی برائی کی اے نہ انہاں دے دل وچ فرق سی صرف نماز دا فرق رہ گیا سی صرف داڑھی تے پگ دا فرق رہ گیا سی باقی اندر دلاں دا فرق کوئی نہیں سریا دل دا حال اک بن گیا سی. ہاں جی انہاں دے دل وی برائی پسند سن انہاں دے دل وی برائی پسند سن انہاں دے دل پتہ تمیز نہیں سن رکھدے کیڑی برائی اے کیڑی نیکی اے ملوانڈیاں دے دل وی ایہو حال بن گیا انہاں نو وی تمیز نہ رہی کیڑی برائی اے تے کیڑی نیکی اے. میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فلعنہما علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم اللہ تعالی انہاں دے اوتے بنی اسرائیل تے بنی اسرائیل دے عالماں دے اوتے لعنت پا دتی. ہاں جی داؤد علیہ السلام تے عیسی ابن مریم دی زبان دے اوتے اگے نبی پاک نے ایہو ہی آیت پڑھی قران دی سورۃ مائدہ دی ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون اللہ سونے سبب دسیا لعنت پائی کیوں لعنت پائی نبیاں لعنت انہاں دے کیوں پائیاں اس واسطے پائیاں بما عصوا وکانوا یعتدون انہاں نے نافرمانی کیتی تے حدوں تجاوز کر دے سن حدوں وقت دے سن. کالا میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاں جی آپ دا یار عبداللہ ابن مسعود فرماتا ہے فجلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانا متقین پہلو آپ سرکار ٹیک لا کے گلا کر رہے سن اے گل کر کے حضور پاک سدھے ہو کے بہ گئے آپ نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتا تاتروہم اترا وفی روایت ہی ابو داؤد دی روایت دے الفاظ نے کلا والله لا تامرن بالمعروف ولا تنهون عن المنکر ولا تاخذن على يد الظالم ولا تاترنه على الحق اترا ولا تكسرنه على الحق كسرا او لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم لا يلعننكم كما لعنهم میرے آقا نامدار سیدھے ہو کے بہ گئے آپ سرکار نے فرمایا ہرگز نہیں کی مطلب جی میں انہاں کیتا سی انج نہ کریا جے قسم اللہ قسم اس ذات دی جے دے ہاتھ وچ میں محمد دی جان جے دے ہاتھ وچ میری جان نبی پاک اکثر اے جملہ شروع وچ بول دے سن والذی نفسی بیدی قسم اس ذات دی جے دے ہاتھ وچ میری جان اے کیوں فرمان دے سن کہ ڈر دے مارے ڈر غیران دا ہوئے بندہ حق نہیں آکھ دا سچ نہیں بول دا سچی گل نہیں کر دا جدو جان دا خطرہ ہوئے میرے پاک نبی شروع اچھے فرما دے سن تاکہ دنیا نو پتہ لگ جاوے کہ محمد دا ایمان ہے جان اللہ دے ہاتھ جے میں کسے تو ڈر کے گل نہیں پیا کر دا میں رب دا پیغام سچا پیا پہنچا دا جے فرمایا چپ ہے میرے نام خبردار آج تو بات توجہ صرف اللہ رسول دے نام دا نام بارے کوئی جائز نہیں آپ سرکار نے فرمایا اللہ سونے دی قسم اے ابو داؤد دی روایت ترمذی وچ ہے قسم اس ذات دی جدے ہاتھ وچ میری جان ہے لتامرن بالمعروف نیکی دا ضرور آکھیا جے ایک دوئے نو وَلَا تَنْهَوُنَّا عَنِ الْمُنْكَرِ بدی تو ضرور روکیا جے وَلَا تَاخُذُنَّا عَلَى يَدَ الظَّالِمِ او ظالم دے ہاتھ ضرور نہ پلے آجے ضرور نہ پلے آجے وَلَا تَاتِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِ اَتْرَا انو حق آلے پاسے مرور کے لائے آوے آجے وَلَا تَقْسُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِ قَسْرَا تو انو حق دے چلن دا پا بند کر چھڑے آجے نہیں تو کی ہو رہا ہے یا پھر اللہ تو آڈے دلان دے اتے مار دے گا کی مطلب ملان تے پیران دے دل وی او یہود و نصارا دے عالمہ پیران وانگو عوام دے دلان دے نال دے بن جانگے موڑے نا نو بھی تمیز نہیں رانی برائی کیڑیے تے نیکی کیڑیے اے وی کنجر برائی نو نیکی سمجھن گے نیکی نو برائی سمجھن گے ایک حال تواڈے دلاں دا بن جانا ہے ساریاں دا تے اللہ سونے دے حبیب فرمایا پھر توانو رب اونج لعنت پا دے گا جیویں بنی اسرائیل تے پائی سی اے حدیث رسول ہے سبحان اللہ ہن جیڑا کنجر میرے نال مناظرہ کرے اونوں آکھا تو بارا تقریرا ایتھے ماں دی لایا ادھر رسول اللہ دا فرمان ہے او بارا تقریرا ماں دی چائی پھردا توجہ نہیں ہو فرمائی سبحان اللہ ترا جیندیا بول سبحان اللہ لعنت پے جے لعنت دا مطلب ہوندا ہے اللہ دی رحمت تو دوری ہاں دوسرا معنی ہوندا ہے نیکاں دے درجے تو پر دوری نیکاں دے درجے تو دور ہو جانا اللہ دے پاک محبوب فرمایا تواڈے تے پھر انج لب لعنت پا دے گا جویں بنی اسرائیل تے پائی سی ہاں تو نبی پاک یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توانو شہید کر دے گا جی میں بنی اسرائیل نو شہید کیتا سی اللہ تو آڈے تے اونج رحمت پا دے گا جی میں بنی اسرائیل تے رحمت پائی سی ہاں نبی پاک اے فرمایا ہونا ہے ایویں اینا دی بارہ تقریرہ والی کتاب اچھے میں ہی ہونا ہے تیرہ تقریرہ والی چودہ تقریرہ والی کتاب اچھے میں ہی ہونا ہے پندرہ تقریرہ والی کتاب اچھے میں ہی ہونا ہے کی جو نبی پاک فرمایا ہوئے اللہ تعالیٰ پھر تو آڈے تے اومے رحمت پا دے گا جو میں بنی اسرائیل تے پائیے ویس ظالم نو پوچھ اے تھوڑا عذاب رب دا جو لانت نبی فرمایا رب انج لانت پا دے گا جی میں بنی اسرائیل نے پا دیتی سی. معلوم ہویا جدو بنی اسرائیل والے کم ملا پیر عوام کریں گے جی میں کیتی کھڑیاں سکول نہ لگ گئے پھر دل بھی ایک ہو جان گے کرن والیاں دے بھی ملان ملوانیاں دے بھی ساریاں دے دل بھی ایک ہو گئے نے اج ویکھ لے نہ ملہ نو تمیز ہے جویں گورنمنٹ تے انگریز آندے نے شہادت ایویں نہ مراد ملہ پے آندے نے شہادت جے دل وکھرے ہوندے مولوی دے دل وچ نور ہوندا شہادت نہ آندا جویں نبی فرمایا اے وی عذاب تے لعنت آکھدا توجہ نہیں فرمائی نے وہ ایک کمینے کوئی اللہ دا ہور عذاب لیا انہیں ایک کمینے دے پتر رب دا نواں عذاب کوئی لیا انہیں ایمان نال ایک گلہ کر کر کے اللہ نو کنہ غضب آن دا ہونا ہے وہ میں نپنا تے سزا دینا کہ یہ سدھے ہوں من یہ اگو منو آن دینے بڑی سونی شہادت کر لیو بڑی پیاری رحمت کر لیو یہ تے ہور ہی کال دے تو ہور غضب نہیں ہونا حضور نے فرمایا تواڈے تے اونج لعنت پا دے گا جیویں انہاں تے اچھا رکھیا نال نال بنی اسرائیل نو ہی آپ نے یہ دا مطلب ہے ساڈے تے جنیاں لعنتاں پئیاں نے اسے برادری پوائیاں نے تو میں کی پٹدا ہونا اچھا تے ہن ایمان نال ویکھ اوتھے جتھے عذاب آیا ہے نا مرادان دا حال ہے ویخ سکول اخبار آئے چاہیا ہوندہ ہے بھی خیمیاں دے ویخ سکول لگ گئے نے ادھر منڈا بیٹھا ہے ادھر کڑی بیٹھی ہے تے جڑے اخبار آرے خنزیر نے نا اے کوئی وکھیری کتی جن فئی اے اخبار آرے کوئی عجیب کتی جن سے زمانے دی دعائی خدا دی بینا دا نا پیو نا ماں نا خدا نا رسول اے کوئی نا مراد اگے نے وکھرے ہاں مینو ایک سنگی پیا دسے کشمیر ہن تقریر تے آکھے صحافی گیا ساڈے ٹرک نال اوتھے جا کے کڑی بلائی سو اوندے ہاتھے دتا سو توڑا آٹے دا توڑا دے کے ایک ہن صحافی نپی کھڑا ہے دوسرا او کڑی نو پھڑاندا ہے پیا ایک فوٹو پیا لاندا ہے جدوں فوٹو اتر گئی ہے توڑا پھڑیا سو تے اپنی گڈی چ رکھ لیا وہ کنجر جن اخباریں جا رہے ہیں نا جی فلانے صاحب نے یہ دے رہا ہے وہ دے کہیں نہیں رہا وہ صرف فوٹو پہ لواندا ہے میں ایمان نال حاجی خالد ہوں دا نام ہے حاجی خالد صاحب میرا بیلی اتھوں دا کشمیر دا چوکی سمانی وہاں دے خود تھا آپ ٹرک لے کے گیا تے تماشا ویکھیا چشتیا حیران ہو گئے میرے سامنے کنجر فوٹو لائی فوٹو لا کے تے توڑا آٹے دا اپنی گڈی تے کڑی نو آندا چل اخبار سویرے آ گیا توڑا مل گیا توجہ نہیں فرمائی اوے میرے رب کریم اے ہوندی لعنت او نبی فرمایا نا کہ جویں انہاں تے لعنت پائی سی اوویں تواڈے تے پا دے انہاں تواڈے تے پا دے گا او لعنت پائی گئی اے ہاں جی کہ اللہ دا عذاب بھی انہاں کنجراں نو ڈرامیا تو بدماشی تو ظلم تو زیادتی تو روک نہیں دیا اللہ یہد القوم الظالمین یہود و نصارا دے سجنا نو ہدایت نہیں آنی توجہ نہیں فرمائی آخ سبحان اللہ بولا شکر پر رب دا جو یہود و نصارا نال تیری دوستی نہیں نہ لگی تے اندر دا ویر کھلوتا سی تے فقیر دی گل سنی ہوئی تے سکول ہر شاید تو دور ہو گیا نا سمجھ لے بچ گیا اللہ فضل چکی تئی ایمان نال دوستی لگ جاندی نا اندروں پیار پہ جاندا تے نال سی مڑ اینے اخیر قیامت والے دن انہاں نال ہی اٹھانا ہے ہاں انہاں نال ہی اٹھانا سی اس پیار نے توجہ نال بولو سبحان اللہ اچھا ہن اس حدیث اس آیت مبارک تو ثابت ہویا کہ جدو نیکی دا توجہ نیکی دا حکم تے بدی تو روکنا یہ دو کام چھڈن گے کٹھے بہ کے پھر کھانا پینا تے تعلق تے دھکا پانی ایک ہو جانے پھر لانت پینی ہے مولویاں تے بھی پیراں تے بھی عوام تے بھی حاکماں تے بھی سب لانتی بن جان گے بنی اسرائیل آنگو اللہ دی رحمت تو دور ہو جان گے دن بہ دن دور ہوندے لگے جان گے تے لانت دا مطلب شہادت نہیں اے کسے دی کتاب وچ لانت دا مطلب شہادت کوئی نہیں لکھیا معلوم ہویا ساڈیاں کیتیاں بالخصوص نیکی دے آکھن والا فرض مکانا بدی تو روکن والا فرض مکانا اے بندیاں نو اللہ دے عذاب دا مستحق کردا ہے لعنت پواندا ہے شہادت ٹھیک ہے اگے چلاں توجہ نال بولو سبحان اللہ ہن روایتاں اگلیاں سناواں مشکار شریف دی حدیث عربی صفحہ نمبر 460 کتاب الانذار یا کتاب التحذیر میں نو آندے نے ابو داؤد شریف دی حدیث ابو داؤد شریف دی مشکات اتھوں لئی گئی حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابی رسول فرما دے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی امت مرحومت لیسا علیہا عذاب فی الاخرہ عذابها فی الدنیا الفتن والزلازل والقتل میرے پاک نبی فرمایا ہو میری امت امت مرحوم ہے اس دے اُتے عذاب آخرت وچ نہیں آخرت وچ نہیں عذاب دنیا وچ فتنے زلزلے دے قتل اے مومناں دے بارے پاک نبی فرمایا توجہ فرمائی اس حدیث مبارک دی شرح دے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور امام طیبی امام طور پشتی امام طور پشتی امام سیدنا ملا علی قاری رحمہ اللہ الباری تمام مشکات دے شارحین نے لکھے عذاب شدید جڑا شدید پہلیاں قوماں نو ہوے گا قیامت والے دن اونج دا عذاب آخرت وچ میری امت تے نہیں ہونا شدید عذاب نہیں ہونا باقی جنہ ایک ہونا ہے جنہ جنہ کسے نو ہونا ہے جویں جویں دوسری احادیث مبارکہ وچ آئے انہاں تے ہوے گا میرے پاک نبی نے فرمایا انہاں دا بہتا عذاب فی دنیا فتنے زلزلے تے قتل آپس دے اندر بربادیاں جو کچھ آن گیاں اینا دے گناہ دے کفارے اینا دے گناہ دے کفارے تے عذاب اتھے بڑھنے ہن ایمان نال دس نبی پاک نے فرمایا اینا دا عذاب دنیا وچ اینا دا عذاب یعنی بہتا دنیا دے اندر ہونے نبی فرماوے بہتا عذاب دنیا وچ ہوئے گا وے امت پیان دیئے شہادت ہے توجہ نہیں فرمائی افسوس ہے افسوس شالا دل انا نہ ہوئے ایڈی بیمانگی آ گئی قسم خدا دی کر کے آنا امام ملا علی قاری رحمہ اللہ الباری نے اس حدیث مبارک دے تحت اپنی کتاب شرح مشکات مرقات دے اندر لکھیا ہے فرمایا اس حدیث مبارک دے اندر دسیا گیا ہے نبی پاک سرکار دی امت دے جڑے امت دے جڑے لوگ نے اکثر انہاں دے اُتے عذاب دنیا دے اندر آ جانے دنیا دے اندر مختلف سزاواں نال اللہ تعالی انہاں نو مبتلا کر دے گا اکثر عذاب ایتھے آونا ہے عذاب فرمایا ہے عذاب تے کیڑے کیڑیاں شکلاں عذاب دیا نبی دسیاں نے فتنے زلزلے تے قتل و نبی فرماون اے دنیا وچ عذاب نے امت ہی آکھے شہادت توجہ نہیں فرمائی نے یار دو تفسیراں اس لیسا علیہا عذاب فی الاخرہ دیاں کیتیاں گئیں ایک دسیا گیا کہ آخرت شدید عذاب جڑا کافران نو ہونا ہے نا شدید وہ اینا نہیں ہونا کینا نو جڑے ایتھو مومن مر گئے ہاں اے نہ سمجھی جڑے ایتھو کافر ہو کے مرن گے وہ تو اوہ عذاب لین گے نا جڑے مومن مرے کیتیاں دی سزا اونا نو کافران وانگو نہیں ملنی اونا دی اکثر سزا کتھے ہو جانی ہے دنیا ہے اونا دا بہتا عذاب کتھے ہو جانا ہے دنیا ہے تو حضور اتنی فرمایا جو میری امت مرحوم ہے اس مرحوم امت دے عذاب دنیا دے اندر عذاب نہیں ہونا, اس مرحوم امت دے دنیا دے اندر شہادت ہونی. توجہ نہیں فرمائی نے. ہاں نبی پاک تے فرمایا ہے جو میری امت مرحوم ہے انہاں دا عذاب دنیا اچے, یہ تے نہیں فرمایا انہاں دی شہادت دنیا اچے, یہ سارے شہید ہو جان گے. افسوس ہے. اچھا ویسے ایک ہے جی اونجا سا ڈھیٹ. ہاں ہاں جی ڈھیٹ بن دینا کی وہ ہوں نا چور ہوں نا چور منے ترنے چور وہ سو سو کھلا پانچ پانچ سو کھلا دیاڑی چے ننگے ہو کے کھان نا تے پھر اٹھ باندھے نے تے لات تے لات دھار کے نا تے تھندار نو آندے نے او بغیرتا تیریاں باواں زوری کوئی نہیں کی تئی سانو تے فرق ہی نہیں پیا اساں بن گیا منے ترنے چور. ہاں جی مار کھا کے تے اٹھ کے جو بانے تے رب نو آنے کی گلے آئی اندر کوئی فرق نہیں پہندا اے کیڑا عذاب ہے تیرا اے ساڈے ڈٹھے ویکھے نے. اللہ میری توبہ یار کمال اینا ڈیٹ ہونا. اگے سونا لے توجہ نال بول سبحان اللہ. مشکات دی حدیث باب الامر بالمعروف بحوالہ بخاری. میرے نبی پاک سرکار دے صحابی نعمان بن بشیر فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مثل المدھن فی حدود اللہ والواقع فیہا. اللہ دیاں حداں توڑن والے تے اللہ دیاں حداں ٹٹ دیاں ویکھ کے تے نرم بنن والے میٹھے میٹھے بنن والے نرم نرم بنن والے کسے نو کچھ نہ کہن دے بنن والے. انہاں دی مثال حضور نے فرمایا انہاں بندیاں وانگ اس قوم وانگ ہوئے ہیں جڑے بیڑے وچ سوار ہوندے نے توجہ جہاز دے سوار ہوندے نے تے آپس وچ قران داری کردے نے کنا اتلی تہ وچ کنا بہنا ہے تے تھلے والی تہ وچ کنا بہنا ہے. کئیاں دا حصہ اتلا نکل آندا ہے اوتے چڑھ جاندے نے جہاز دے بحری بیڑے دے کوئی تھلے والے حصے وچ بہ جاندے نے. یہ مطلب یہ نکلیا بیڑے تے اس ویلے بھی بیڑے دو منزلے ہوندے سن. سمجھ جو نہیں فرمائی نام مراد ہے میں آکڑے پھر دے رہے. فرمایا کچھ اتلے حصے تے کچھ اچھا تے تھلے والوں نو لینا ہوندا ہے پانی تے فرمایا وہ جاندے نے اتلے حصے والے کول. اچھا پانی لے کے تے گزرتے ہیں تو اتلے حصے والے آدھے نے یار اساڈوں تو تسا تنگ ہی کر ماریا بار بار آدھے جانے پانی روڑ دے اگر نہیں آن دینا اتنے تن وہ تھلے والے جڑے نا. فرمایا وہ پھر آدھے نے ہوں اتنے تو جا نہیں سکتے تو پانی تو لینا چلو انج کرنے وہ کواڑا فڑتے ہیں تو پھٹا توڑ لیندے نے تھلے والے پاسوں چلو اتو ہی اپنا پانی لے لیے. ہوں اتلے آئے تو وہ آن کے آدھے وہ آ کیتی کھڑا ہے وہ آدھے نے تمہوں تکلیف آتی سی میں آخیا تنگ نہ کرو چلو اتو ہی کام کر لو. حضور نے فرمایا اگر وہ اس بندے دا ہاتھ لین پھڑ لین گے تے اونوں بھی بچا لین گے تے آپ نو بھی بچا لین گے تے جو اونوں او دے حال دے چھڑ دین گے اونوں بھی برباد ہلاک کرن گے تے آپ نو بھی ہلاک کرن گے. توجہ نہیں ہو فرمائی. ہن کی مطلب بھی نیکی اے ایک بندہ برائی کردا ہے تے دوسرے نرم بن جاندے نے روک دے نہیں. ہاں جی وہ آدھے شام چلو جی پھٹا توڑ دا پیا دے اپنا پہ توڑ دا کو سانو کا گھاٹ ہے مولی صاحب لگا ہے تے لگا رہے کو سانو نقصان ہے بھلا اپنی قبر پہ کالی کردا ہے ویکھ ہوے کو نبی پاک کو شا چھڈی اے گل عام کرنے آج کے نہیں سچی بولے آج با مولی صاحبہ جے کو روکن بھی لگے با چھاڑ مولی صاحبہ کی آکھنے اپنی قبر کالی پہ کر دے تین سانو کی بات تو اپنی نبھیڑ تین اور نال کی تو گٹھڑی بچا تین چور نال کی یہ آنے نا اچھا ہون اچھا جی میں آنے آن نبی پاک سرکار پوری انج دی مثال دے کہ سان سمجھا گئے نہیں کہ کائی نا سرکار نے کی فرمایا فرمایا ہے کو جڑا نرم ہو جاوے اندا مطلب ہے بندے نو دین اچ نرم نہیں سخت ہونا چاہید ہے اچھا تو دوسرا فرمایا ایک کے جڑا اللہ دیا حدہ توڑ دا ہے گناہ کر دا ہے فرمایا نا دی مثال دے دے فرمایا او اس کشتی دے بین علی قوم آنگو نے ہن اساں ایویں ہوئے ایک ہو گئے کرن آلے تے جڑے سن روکن والے انہاں کہ جھڈو ہوئے کی کرنا ہے اپنی قبر پر کالی کر دینے سانو کیڑا نقصان انہاں نو آپ نو بھی ہلاک کرن گے تے اونوں بھی ہلاک کرن گے اساں راگ روکیا نہیں تے نبی کی فرمایا ہلاک ہون گے برباد ہون گے نبی اے تے نہیں فرمایا تے جدو نہیں روکن گے نا شہید ہو جان گے ہاں جی توجہ نال بولو سبحان اللہ ہاں اے نبی پاک نے تے اتنی فرمایا نا کہ جدو نہیں روکن گے پھر شہید ہو جاون گے اللہ دی رحمت آ جاوے گی نبی تے فرمایا ہلاک ہون گے آپ بھی برباد ہون گے اونوں بھی برباد کرن گے معلوم ہویا نبی دی امت دا فرض بندا ہے برائی ویکھن روکن زبان دے نال جنہاں نوں طاقت تے ہتھ نال روکن اپنے گھر دے اندر تے ہتھ نال بندہ روک ہی سکدا ہے کہ نہیں روک سکدا پر سجنا انہاں نوں آپ نوں بھی ہلاک کرن گے تے اونوں بھی ہلاک کرن گے اساں راگ روکیا نہیں تے نبی کی فرمایا ہلاک ہون گے برباد ہون گے نبی اے تے نہیں فرمایا تے جدو نہیں روکن گے نا شہید ہو جان گے ہاں جی توجہ نال بولو سبحان اللہ ہاں اے نبی پاک نے تے اے تے نہیں فرمایا نا کہ جدو نہیں روکن گے پھر شہید ہو جاون گے اللہ دی رحمت آ جاوے گی نبی تے فرمایا ہلاک ہون گے آپ بھی برباد ہون گے اونوں بھی برباد کرن گے معلوم ہویا نبی دی امت دا فرض بندا ہے برائی ویکھن روکن زبان دے نال جنہاں نوں طاقت تے ہتھ نال روکن اپنے گھر دے اندر تے ہتھ نال بندہ روک ہی سکدا ہے کہ نہیں روک سکدا پر سجنا ہتھ نال جو روک سکنا ہے نبی پاک سرکار نے پھر فرمایا ہے برائی کرن والے نپ لو دھکے نال پابند کر دیو حق دے چلن دے پابند کر دیو تا میرا پاک حسین یزید نو حق دے اوتے چلن دے پابند کرن دے اندر کوشش کیتی ہے ادھر بنا بولو سبحان اللہ اگلی حدیث سن ترمذی دے حوالے نال مشکا شریف دے اندر حضرت حذیفہ بن یمان صحابی نبی پاک دے راوی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی پاک سرکار نے فرمایا والذی نفسی بیدی قسم او ذات دی جدے ہتھ وچ میری جان ضرور نیکی دا آکھیا جے ضرور برائی تو روکیا جے یا قریب اللہ تواڈے تے عذاب بھیجے اپنی طرفوں پھر تساں دعا منگو قبول نہ ہوئے دعا منگو قبول نہ ہوئے فتدعونہ فلا یستجیب لکم تساں دعا منگو تے اللہ قبول نہ کرے کی مطلب مطلب اے وے نیکی دا آکھنا برائی تو روکنا جے چھڈو گے پھر عذاب آوے گا جے اے دوویں کام پورے کرو گے عذاب تو محفوظ رہو گے عذاب نہیں آوے گا اے دو کماں وچوں ایک کم ضرور ہونا ہے، یا عذاب ہونا ہے یا نیکی تو بڑا نیکی دا آکھنا تے بدی تو روکن والا کم کیتی رکھیا جے، اے دو کماں وچوں ایک کرو گے ایک کر لیا جے، ہاں جی عذاب ہونا ہے تے یا ایک کم ہونا ہے جن نیکی دا روک نیکی دا آکھنا تے بدی تو روکن والا کم ایک کیتی رکھیا جے، جے ایک کرو گے تے وہ نہیں آوے گا، جے یہ چھڈو گے تے وہ آ جاوے گا۔ نبی پاک سرکار نے فرمایا، اور سن اگے اگے حضور نے دسیا، پھر دعا منگو گے تے اللہ قبول نہیں فرماوے گا، بھاویں نیک دعا منگن گے نیک دعا منگن گے تے قبول نہیں ہونی۔ کیوں؟ اس واسطے میرے پاک نبی سرکار نے صدی سے سمجھایا ہے، بڑیاں بڑیاں مصیبتاں عذاب بڑے بڑے مصیبتاں ٹل جاندیاں نے دعاواں دے نال، پر او عذاب او مصیبت جڑی تواڈے تے پوے گی نیکی دار نیکی دے آکھن تے برائی تو روکن، اے دو کم جدو چھڈو گے اس چھڈن دے نال پھر جڑی سزا تانوں ملنی ہے عذاب جڑا ہونا ہے، اس لے جے لکھ دعاواں منگو گے پھر اللہ عذاب نہیں ٹالے گا، قبول ایک وی نہیں فرماوے گا۔ کی مطلب؟ پھر دعاواں اس لے قبول ہون گیاں جدو نیکی دا آکھن تے برائی تو روکن والا کام پھر شروع کر دیو گے۔ سبحان اللہ! توجہ نہیں فرمائی نے؟ سبحان اللہ! رجیندیاں بولو سبحان اللہ! ایمان نال دسو، ساڈے تے جنہ دعا منگنے نا ہر سال مولوی عیداں وچ، یا اللہ ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانا، بادشاہی مسجد میں دعا مانگی گئی ملک کی سلامتی کے لیے، کدی سلامت رہا ہے؟ جو سلامتی ایویں ہوندی ہے جویں ساڈے ملک نوں، تے ایندے نالوں تے مر جائیے اونج چنگا، ایندے نالوں گرک ہونا نہ ہی سلامت رہے چنگا۔ توجہ نہیں فرمائی؟ دعاواں پہ اللہ کشمیریوں کی امداد فرما، کوئی ایک سنی دی جیویں جیویں ادھر دعا تیز ادھر ادھر بم تیز، یا اللہ ہمیں آپس میں دوست بن کر رہنے کی توفیق دے۔ ہاں جی، گورنمنٹ دے بڑے بڑے بڑے بڑے سور میں کٹھے ہو گئے، حضرت دعا مانگ رہے ملکی سلامتی کے لیے، میں کہ با یزید دا پوتر بیٹھا ہی، غوث پاک دا پوترا، اندروں پیان دا ہونا ہے اللہ، اندروں پیان دا ہونا ہے، میں سارے نو مکا کے چھڈوں، میں سارے دا مال اپنے کول رکھ کے چھڈوں، ہاں میں ویکھو ایجنسیاں اندر پھیلا پھیلا کے بندے کے میں مرا ہوا اتو کنجر، اللہ پچھانا۔ اچھا او جے میں او توڑے آڑا صحافی فوٹو لائیے نا، اینا دی نماز دی فوٹو ہی لت دی دے پڑھ دے پڑھ دے کو نہیں دے، ایمان نال میں قسمیاں پہ آندا جے، اے آئے ہاتھ اٹھا دے نے اتو فوٹو آ جاندی ہے، قوم بیچاری وین دی ہے، اے بیچاری اکلو اونج فارے گے آندے نے ویکھ با مولوی صاحب آ کے دے خلاف پہ بولنا ہے، بیچارا اے ڈن ایک ہاتھ چکی بیٹھا ہی وہ بولے وہ بولا، اکل کر اکل کر، اللہ اکل دیتی ہے نو استعمال کر، توجہ نال بول سبحان اللہ۔ تے جے اکل کوئی نہیں تے رب کول سودا مانگی ہو اکل والا، ہاں ہن ایمان نال دس سجنا، نبی فرمایا دعا میں اگلے دن میں وہ ایک بندہ کہنے لگا جی فلانے پیر صاحب کو دعا منگائی، موہ کے پتر کسے پیر دی نہیں سنی دی، جن دے کول مردی ناس جا جدو اللہ لتا کھڑیاں کرن تے آوے نا کوئی پیر دی نہیں سنتا، ہاں انہاں نو شرم نہیں آتی، پیر بوتھا بند کیتی بیٹھا ہے مرید نو روکدا نہیں، بے غیرتی تو نہیں روکدا، ٹی وی تو نہیں روکدا، سکول تو نہیں روکدا، آپ کھولی بیٹھا ہے تے دعا کتھوں سنی چے، نبی فرمایا ہے لاکھ دعاواں منگو گے قبول ہونی نہیں، اللہ سننی نہیں، اور کیویں سنے وا سجنا، سن ایک اور حدیث سناواں، بلکہ اے ہن میں دو چار حدیثاں کٹھیاں سنا کے تے پھر انہاں تے جرا کرنا، پھر میں مطلب انہاں تے تھوڑی تفسیر تشریح کراں گا تے اپنا تبصرہ کراں گا۔ حضرت جریر بن عبداللہ، سبحان اللہ، اے بھی مشکات دی حدیث، باب الامر بالمعروف، ابو داؤد ابن ماجہ شریف دے حوالے نال، حضرت جریر بن عبداللہ صحابی روایت کردے نے، میرے پاک نبی سرکار تو سنیا، یقول ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیہم بالمعاصی یقدرون علی یغیروا علیہ ولا یغیرون الا اصابهم الله من حبقاب قبل ان يموتوا آپ فرما دینے میں رسول اللہ سے سنیا ہو فرمایا کوئی بندہ ہو کسے قوم دے اندر کوئی بندہ کسے قوم دے اندر گناہ کرے گا کر دے وہ پھر طاقت رکھ دینے روکن دی طاقت رکھ دینے روکن دی منع کرن دی تبدیل کرن دی لیکن نہیں تبدیل کر دے اللہ پھر انہاں دے اوتے مرن تو پہلو پہلو عذاب بھیجے گا مرن تو ٹھیک ہے عذاب بھیجے گا ایتھے اے نہیں آیا جو مرن تو پہلو پہلو اللہ انہوں نے شہید کر دے گا توجہ نال بولو سبحان اللہ ہاں جنیا حدیث عذاب عقاب دے لفظ آمن کے بچ شہادت دا ایک لفظ نہیں ویکھے گا توجہ نہیں فرمائی ہاں اچھا مشکات باب الامر بالمعروف ان ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال یا ایہا الناس انکم تقرؤون ھذہ الآیۃ او لوگو اے آیت تساں پڑھ دیو کیڑی یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم اے ایمان والو اپنے آپ نو قابو کرو نہیں نقصان دیویں گے او بندے جڑے گمراہ ہو جاندے نے جد تساں ہدایت تے ہو آپ نو قابو کرو دوسرا جڑا گمراہ ہوئے گا تانوں نقصان نہیں دے گی اون دی گمراہی جدو تساں ہدایت تے ہوو گے اس آیت نو فرمایا تساں پڑھ دیو تے پڑھ کے تے سمجھ دیو برائی تو روکنا آسان نہیں کر دے آپ نو قابو کرانگے اگلا گمراہ ہوں دے تے میا ہوگے آسان جو ہدایت تے ہوں دی گمراہی سانو کی نقصان دینا ہے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تساں اے مانا سمجھ دے جے فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ میں رسول اللہ تو یہ سنیا ہے فرمان دے سر اِنَّ النَّاسَ بے شک لوگ اذا رہو منکرن جدو ویکھنگے برائی فلم یغیرو تبدیل نہیں کرنگے یوشک وَأَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں شامل کر لوے عذاب وچ کرن والے بھی تو چپ چپ رہن والے بھی ہاں ابو داؤد دی روایت چ جدو ظالم نو ویکھن تے ہاتھ نہ پھڑن قریب ہے تے عذاب وچ پھس جان حضرت ابو داؤد دی دوسری روایت چ قوم وچ کوئی بندہ قوم دے اندر گناہ ہون تے طاقت ہو رکھن بدلن دی نہ رکھ طاقت ہوندے نہ بدلن قریب ہے عذاب وچ سارے شامل ہو جان ہاں جی تے اور چ کوئی قوم وچ عمل ہوندا ہے گناہاں دا تے ہم اکثر کرن والے تھوڑن روکن والے زیادن بچن والے دور رہن والے زیادن تبدیل کر سکتے نے نہیں کرن گے فرمایا انہاں نو عذاب آ جانا ہے شامل اللہ کر لینا ہے شامل ایدہ مطلب یہ نکلیا قرآن دی اس آیت دا مطلب جڑا عام لوگ سمجھ دے سن حضرت صدیق نے فرمایا او مطلب نہیں اچھا واقعی کیوں مطلب نہیں دیکھو بندہ آپ ہدایت تے اس لیے ہوئے گا نا جس لیے اللہ تعالیٰ دے دیتے حکمان پورا چکر ہے ٹھیک ہے نا دوسرا خلاف چلے تے ہوئے اچھا آپ تے اللہ تعالیٰ جڑے سانو حکم دیتے نے انہاں وچوں ایک حکم ہے نیکی دا آکھن تے برائی تو روکن جدو بندہ یہ نہیں کرے گا تے آپ گمراہ ہے آلے توجہ نہیں ہو فرمائی یار میں نے ایک آندا نا چشتی تو آپ نو قابو کر کیوں اگا آنا ہے میں کیا پتر جڑا اگا پہ آنا ہے آپ نو قابو پہ کرنا آخ کیوں میں کہ نبی پاک نے فرمایا جو تم میں سے برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے نہیں طاقت تو زبان سے روکے نہیں طاقت تو دل میں برا جانے یہ سب سے کمزور ایمان ہے تو میں نے جو اللہ توفیق دیتی ہے زبان نال آکھن دی تو میں نہیں آکھدا تے پتر میں آپ نو قابو تے نہ رکھیا میں تے ڈول گیا میں تے ڈول گیا میرا فرض بندا ہے یہ جڑا میں دوے نو پیا آکھنا نا اونج اسلام جراثیم دا تصور تو کونی، لیکن میں اس دنیا دے اندر اس لئے جراثیم دا خیال جو اٹھیا کھڑا، میں اس دے حوالے نال ہی تن سمجھا دینا. ایمان نال دس، بیمار تے ہوندا کوئی، جراثیم ہوندے نے کئی، تے ڈاکٹر تے آ ہسپتالاں وچ تے اے کیوں آندے نے پرا رہیا جے، اونوں آندے نے تو پرا رہو، کیا تیرے اڈ کے اینوں لگ جان گے تے چھتی علاج شروع کر دیندے نے پولیو، بلکہ آندے نے پولیو کے جراثیم پھیل رہے ہیں، لہذا پہلو قطرے چا پلاؤ. وہ صدقے جاواں، یہ پولیو دے جراثیم پھیل جان گے، ہلے لگی نہیں تے پہلو جراثیم تو بچ جاؤ، اگلے نو بچاؤ، نہیں تے سارے نو لگ جاوے گا. تے جڑی لعنت بے غیرتی دی، نبی دی نافرمانی دی، ہک نو لگنی ہے او دوجے نوں نہیں پھیل جائے گی. توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہاں صدقے جاواں یا رسول اللہ. اچھا ہن اے دسو سائیں انہاں حدیثاں ساریاں وچ آیا برائی تو نہ روکو گے تے عذاب، ایویں نا؟ ٹھیک ہے نا؟ اچھا ہن ساڈا حال کی ہے، برائی تو روکنے کہ نیکی تو روکنے؟ بلکہ سنو اے، اساں الٹا ہیں اس لیے، سانو یہودی تعلیم سمجھایا ہے کہ نیکی برائی ہے تو برائی نیکی، تھڈو الٹا. مثلا میں مثال دینا، ٹی وی فحاشی اریانی، اینو کی سمجھ دیا؟ ترقی. جڑے وچ بے غیرتی دا کم کرن والے نو آندے نے ہم دل خوش کر کے تو عبادت کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کا دل خوش کرنا عبادت ہے، انجے نا؟ اچھی بولے آجی. اچھا ٹی وی ہو گئی نیکی، نچنا گانا سب نیکی. اچھا بینک منیجر، حضور نے فرسود جڑا سود، سود 70 گناہ نے، چھوٹے تو چھوٹا سکی ماں دے نال زنا دے برابر ہے. لکھن والا بول، لکھن والا تے گواہ تے کھان والا تے کھوان والا چاواں دے برابر گناہ نے. ہون اینو کی سمجھا جاندہ ہے؟ پرافٹ. بول کی سمجھنے آ؟ پرافٹ. ایک ضرورت ہے، اس کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی. اچھا یہ بھی نیکی ہو گئی، یہ بھی تا کر کے اگلی قوم بھی اینو نیکی سمجھ دی ہے نا، تا کر کے کوشش کر دینے میرا پتر بینک منیجر تے لگ جاوے. یعنی کی مطلب؟ سود لکھن والا تے لگ جاوے. ہن جیڑا سود لکھن والا ہے نبی دے فرمان دے مطابق دے 70 وارا ایک روپیے دے پیچھے ماں نال زنا کردا ہے پیا، 70 وارا ماں نال زنا، تو ہن او تے ماں نال بدکاری نال لگا کھڑا ہے، تے اگلا تین لگا کھڑا ہے، تے پچھلا پہ آندا ہے میرا بھی بینک منیجر لگ جاوے. کی مطلب؟ 70 وارا ماں نال وی زنا روزانہ کرے، تے ایڈی لعنت جو پتر مبتلا پہ کر دیا. کیڑا بندہ جیڑی آس نہ ہوئے یار، چلو 50,000 تے لگ بھی جاوے، جدو لگ جاندے نا تے پھر آندے کی نے آکھے یار ویکھے اللہ دا فضل باہ پھڑ لئی سو. وہ ہے انجے کا ہی نا؟ بولو بولو بولو. اچھا ہن سود کھانا کھوانا لکھنا لکھانا گواہی نوکری او سارا او بھی عبادت، نیکی بن گئی، گناہ نہ رہا. ٹھیک ہے؟ اچھا اسلام آکھیا رنہ نو اندر رکھو، کپڑے کھلے جو کچھ میرے کول سنی بیٹھا ہے. اچھا او جی گھر رکھیے، ظلم ہے، زیادتی ہے، عورتاں نال زیادتی، باہر جاون ترقی کرن، دفتراں جان ٹرن پھرن، کنڈکٹر بنن ہر پاسے، ہاں جی موتر وے دے اوتے پینٹ شرٹ پا کے کھلوتی ہوے ہر، ہاں جی جناب سلوٹ مارے مراوے سارا کچھ کرے. اچھا یہ تے سارا ووٹ تے کھلوے، ووٹاں تے کھلوے، موڈیاں تے چڑھے، جتھے مرضی چڑھے. مولوی صاحب ترقی ہے، شعور ہے، باہر نال چلن گیا برابر تے ترقی ہونی، ورنہ نہیں. اے وی عبادت. ٹھیک ہے؟ اے وی نیکی. اچھا ہن سجنوں مینوں تساں دسو برائی کیڑی جدے تو آپا روکنا ہے، او کیڑی؟ نماز. ہن ایک دو برائیاں رہ گئی. کس کسے دا کوئی تھی پتر آ جاوے دین آلے پاسے پہلو مولوی پڑھیندا ہے بڑا کنجر ہے جنہیں تہانوں ادھر لاندا ہے پتہ نہیں مینوں کنے بندے گالاں کڈ دے ہون گے اچھا پھر پتر پڑھیندا ہے انا مرادا چنگا بھلا سینا مرادا پتہ نہیں بن کی گیا ہے نہ کدی لڑیا ہوں کسے نال نہ کدی شراب پیتی آئی نہ کدی داڑی مننی آئی نہ کدی مسیت چھڈنا پیا نہ مراد آ پتہ نہیں تینوں بن کی گیا اچھا اے وی ساری برائی ہوں برائی دسو یار مینوں تساں کوئی پروفیسر میرے سامنے خندیر لیاؤ مینوں دسے برائی کیڑی جتھوں روکنا اٹھو اٹھو دسو میں رات یہ گل دیپال پور کی اج تہاڈے نال پیا کرنا کہ دسو مینو جس برائی تو روکن دا حکم آیا کھڑا ہو کے بولو بس کھوتی کھب گئی ہے او میرے ربا شالا او نبی پاک نے فرمایا جو لعنت اللہ پا دے گا جو میں بنی اسرائیل تے پائی تھی او لعنت پائے گی لانت کمال پئی ہے جو اندازہ لگاؤ نیکی برائی ہے برائی نیکی تے سجنا برائی تو برائی نو برائی سمجھ کے نہ روکیا جاوے تے بیڑا غرق ہوے تے نبی فرمایا عذاب آوے گا تے دعا نہیں سنی چے گی تے جدو تھڈو برائی نو نیکی تے نیکی نو برائی سمجھا جاوے توجہ نہیں فرمائی نے اور سن عام تہاڈا تصور ہے جی پولیس رشوت نہ کھاوے فلانا بڑا چنگا رشوت نہیں کھاندا ٹھیک ہے نا رشوت نہیں کھاندا یہ مطلب ہے فی ذاتے ہی وہ ملازمت نوکری صحیح ہے تے نیکی لیکن اگر سجیوں کھبیوں ہاتھ مارے تے مڑ برائی انج نا اچھا اللہ تعالیٰ قرآن فرماندہ ہے کہ جو قرآن دے مطابق فیصلہ نہیں کر دے وہ کافر نے تو تُو اسے نوکری نو آنا پیا اے تے جائز ہے پر رشوت حرام ہے واہ صدقے جاواں کفر دے قانون نو چلانا کفر رشوت کھانا حرام ہے کفر نہیں وہ گناہ ہے کفر نہیں کفر نو آنا ہے چنگا پیا کرتا ہے تے گناہ نو آنا ہے مندہ پیا کرتا ہے کہ رشوت کھاوے تے مڑتے حرام ہے باقی جو کرتا ہے پیا نظام جو چلاندا ہے پیا وہ صحیح ہے واہ صدقے جاواں تیری نیکی سمجھن تو صدقے برائی تے سمجھن تو صدقے میں ایک موٹی جی مثال دینا تہانوں ایمان نال دسیا جی پولیس والیاں دے کول تواڈے اس قانون پاکستان دے وچ مجرم تو جرم مناون دا کی طریقہ ہے پانچ پانچ دن جگانا ہے انج ساؤنڈ نہیں دینا نہ ہو کھچ دینے نے مار مار کے سجا دینا ہے اد موا کر چھڈنا ہے یہ ہے جرم منان دا طریقہ تو الف تو لا تے یہ تک قرآن حدیث چوں اگر اے طریقہ کڈ دےویں نا تو میری زبان کٹو نک کٹو اکھاں کڈو سر وڈو تے کتیاں دے ڈٹ دے سبحان اللہ انج کیڑا مجرم نہیں بن سکدا کیڑا نہیں جرم دار بن سکدا تو سا میرے کو لیاو وڈے تو وڈا افسر پانچ دن میں جگانا سوٹا میں پھیرنا جے ستویں دن ہر شے نہ منی کھڑا ہوئے نہ کیتی ہر شے نہ کیتی وہ بندہ تنگ پہ جاندہ ہے وہ آندہ ہے یار اس نالوں جیل ہی چنگی وچ پیا ہے تو رواں گا نا نہ من نالا من کھلوندا ہے تاں کر کے 75% جیلاں وچ بے گناہ تنے پے پیسہ لگدا ہے پرچا کسے تے بن جانا ہے کٹیچ کے اون دے کول منا لینا ہے او اندر ہے اوتے تک پرچا چلنا ہے نہ قسم ہے نہ گواہی ہے ہے میں بول بول بولو تو میں پوچھنا سجنا ایک بندہ تے ہوئے ایماندار کدی اس کسے دا ایک دانا بھی نہ ہلایا ہوئے لیکن وہ ایسے دکاندار مالک دے کھوڑ جا کے ملازم کھلوندا ہے جن دا کنڈا تے وٹا کھوٹا ہے کوڑ کنڈے وٹے کھوٹے نال سودا تولدا ہے لیکن کدی دانا کسے دا نہیں ہلایا وہ ایماندار رہے گا توجہ نہیں فرمائی رہے گا ایماندار یاروں نے تو کدی بےمانی کیتی نہیں انہیں کدی رشوت کھادی نہیں تو تھا کیوں پہ بےمان آدھے جی بولو کیوں پہ آدھے جی کنڈا وٹا تو میں پوچھنا کنڈا وٹا تولن واسطے بندیاں دے عملاں نوں اوتے اکو ہی کھرا ہے جنوں اللہ دا قرآن آکھدے نے یہودی دا قانون تے کافراں بندیاں دے بنائے جننے قانون نے ایتھے کنڈے وٹے ہی کھوٹے نے ہن کھوٹا آپے وے آپے کھوٹا ہے بھی کٹ کٹ کے جو منانا ہے تے کھوٹا ہویا کہ نہ ہویا ہن جس ملازم کدی نہیں جرم کیتا دوسرا لیکن وہ ظالم نو جدو آڈر آنا ہے کہ شاباش ان دا ریمانڈ لے دس دن کٹ کٹ کے سی آئی اے سٹاف تے انو منائی کھڑا ہے اے او دے کول گناہ ہویا ظلم ہویا کہ نہ ہویا ایڈا وڈے ظلم ہی اخی وڈا ہے قسم خدا دی کفر تو بعد وڈا ظلم ہے اے کام تے فرعون بھی نہیں کیتا کٹ کٹ کے منا والا ہاں ہوں ایمان لال دس اڈے لانتی نظام درچ تے تھڈو شامل ہونا حرام ہے بھاوے ایک پائی کسے پاسو نہ کھا تو تسا کی سمجھتے جی ساڈا بھی لگ جاوے مولی صاحب کسے پاسو نہیں کھاوے گا میرا پتر بڑا نیک ہے بیل ہوں کدی کسے دی بکری نہیں چوئیے نے تے او تیر اللہ دی مخلوق دے اوتے قہر وسائی رکھے گا تے تو سمجھنا ہے پیا جیڑے اوتھے رشوت نہیں لیندے او نیک نے اے نیکی تیری میری بنائی اے برائی تیری میری بنائی ہے معلوم ہویا اسا واقعی ظالم بن گیا اسا برائی نو نیکی سمجھنے آ نیکی نو توجہ نہیں فرمائی نے وہ تے میرا آلہ حضرت بریلوی سی نا جن نے فتاوا رضویہ وچ فتوا لکھیا ہے فرمایا پوچھا گیا حضور انگریزاں دیاں کچہریاں دی نوکری جائز ہے فرمایا جتھے جتھے رسول اللہ دے قرآن شریعت دے خلاف کم ہووے اوتھے نوکری حرام ہے اگر فتاوا رضویہ وچ نہ ہووے فتوا میری زبان کٹ لے پر ہن انج دے مفتی کتھوں لب لیا ہن تے مفتی دا پتر آپ لگا کھڑا ہاں جی ایک ایسے واسطے ایک مفتی صاحب اٹک دا قسم خدا دی میری تقریر سنی شیخ الحدیث چٹی داڑی والا روئی جاوے تقریر تو بعد آ کے میرا ہاتھ چومن لگے تے کہن لگے او یار آکھے میں وڈے کاظمی صاحب کول 25 سال رہا 20 سال اتھے میں آکھے ملتان رہا تے بڑا کہن لگے پر بھلے ہی رہے ہیں یار میرے دو پتر فوج وچ نے میں پتہ نہیں آ کے بھلے ہی رہے ہیں آج ہی سمجھ آئی ہے کہ اسا کہڑے پاس پہ جانے ہاں بولو سبحان اللہ میں ایک تینوں موٹی جی مثال اور سمجھا دینا میں بندیاں نو آکھاں لو بھی بندے ہو آپ 5,000 روپیہ تنخواہ جے تے تہاڈا کام ہے ڈاکا مار کے میں لیا کے دیا کرو تسی تنخواہ لے جاؤ انہاں دی نوکری جائز ہے کیوں؟ وہ تے حکم تے چل رہے ہیں، آرڈر تے پابند نے، وہ بیچارے ڈاکو تھوڑے نے، ڈاکو تے میں ہاں نا، جے بجڑا جے ڈاک کے مارن دی ملازمت جائز نہیں نا تے کفر دے قانون دی ملازمت بھی جائز نہیں، ڈاکا گناہ ہے، کفر دا قانون کفر ہے، تے گناہ نالوں وڈا گناہ کفر ہوندا ہے، توجہ نہیں ہے فرمائی یار، آپ خدا کی سبحان اللہ، اچھا غر ویکھ کے جدوں اسا برائی نو نیکی تے نیکی نو برائی سمجھ رہے ہیں تے اللہ دے نبی تے مڑ سچ فرمایا نا او تے بدلنا نہیں، اونا فرمایا پھر اللہ توانو عذاب وچ پھساوے گا تے شامل کرے گا، ہاں شامل کرے گا، پھر نبی پاک سرکار دی بارگاہ دے اندر توجہ نہیں فرمائی، آنکھو سبحان اللہ، حضور دی بارگاہ وچ چرد کیتی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا ظہر، حضور نے فرمایا اذا ظہر سو فی الارض انزل اللہ تعالی باسہ بحال الارض، جدوں زمین دے اندر برائی سر عام ہوئے گی اللہ تعالی عذاب زمین آلیاں تو اتارے گا، حضرت ام سلمہ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ پاویں انہاں وچ نیک بھی ہون گے، فرمایا ہاں نام وین کان فیہم صالحون یصیبہم ما اصاب الناس ثم یرجعون الی رحمت اللہ، فرمایا ہاں نیکاں دے ہوندے عذاب ہوے گا، جو دوسرے نو پہنچنا ہے برے نو اور نیکاں نو بھی پہنچ جانا ہے، لیکن ثم یرجعون الی رحمت اللہ، پھر نیک لوٹن گے اللہ دی رحمت والے پاسے، اس لیے جے آ جان گے تے اگاں پھر اللہ تعالی انہاں واسطے او مرن او مردیاں ہی اللہ تعالی ان دے واسطے انہاں واسطے پھر جنت تے باقیاں واسطے سزا، توجہ نہیں فرمائی نے، ہاں ٹھیک ہے، اچھا اور روایت کدوں یکون فیھا آخر ھذہ الامہ، وی ترمذی دی ابو اب الفتن دی روایت، اما عائشہ صدیقہ روایت کر دیو، حضور نے فرمایا اس امت دے آخر دے اندر زمین دھس جانا، شکل وجان وگلنا، پتھر برسنے دے عذاب آون گے، قل تو یا رسول اللہ، میں عرض کیتی یا رسول اللہ انہلک وفین الصالحون، کیا سا ہلاک تے برباد ہوواں گے جبکہ ساڈے وچ نیک وی ہون گے، حضور نے فرمایا اذا ظہر الخبث وفی روایت کثر الخبث، فرمایا جدو پلیتی زیادہ ہو جاوے گی اس لیے نیک وی وچ آ جان گے، توجہ نہیں فرمائی نے، لیکن سن نیک کدوں آون گے، نیک کدوں آون گے، جدوں انہاں برائی تو روکن والا کھاتا بند کر دینا، تے باقی دے قوم والے گناہ انہاں وچ نہیں ہونے، انہاں گلاں تو ہون گے نیک، اللہ تعالی تم بہکی شعب الایمان تے العقوبات، امام ابن ابی الدنیا دی حدیث دی کتاب وچ روایت موجود ہے تے مشکات شریف دے اندر بھی موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امین نو فرمایا جا فلانا شہر غرق کر دے الٹا دے بندیاں سمیت، یا مولا اتھے تیرا ایک ہو جا بندہ رہندا ہے جن نے اکھ چمک دیاں وی تیری نافرمانی کدی نہیں کیتی، اللہ سونے نے فرمایا انہوں بھی کٹھے چاہ کے سٹ دے غرق کر دے، مولا کیوں؟ فرمایا او لم یتا ما ہر وجہ ہو فی ساعتا او کما قال، فرمایا اس واسطے لم یت مغر فی ساعتا قطو، فرمایا اس واسطے کہ ان دا چہرے تے وٹ کدی نہیں سی آیا میری وجہ نال، کہ انہوں غصہ لگا ہوئے کیوں رب دے خلاف پہ ہوندا ہے، اس مت اس ناراضگی نہیں کیتی اس واسطے انہوں وچا دے، اے دا مطلب اے نکلیا وے سجنا متھے دے وٹ نہ آوے گھر ناراضگی نہ آوے چہرے تے غصہ نہ آوے رب دے خلاف ویکھ کے تے پھر تے عذاب آ جانا تے نیکی وچ جانا ہیں تے نبی اے تے نہیں فرمایا کہ اس لیے شہادت آ جانی نبی تے نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھی جبریل نو، جبریل پہلا انہاں نو شہید کر پھر انہوں کر دے. اچھا واقعی یہ لفظ شہادت دا بولنا ہی تھے بے وقوفی پہ لگتا ہے، بھی شہادت تے انعام ہے، تے انعام انہاں تے پہ ہوندا ہے جنہاں تے ناراض ہے. توجہ نہیں فرمائی دے. اللہ اکبر. سجنا غرض روایتاں تینوں کافی سنا چھڈیاں، ان ایک نال گزارا ہو جا سی کائی نہ، بئی مان دا گزارا تے نہیں ہونا تے ایمان والے دا ہو جانا ہے. اچھا ہن میں تھوڑا جا تبصرہ تینوں سنا چھوڑا. جہے مارگلا، مارگلا ٹاور تے مظفر آباد تے انہاں علاقیاں دے ہوٹلاں دے وچوں تے بڑے ننگیاں لاشاں نکلیاں، یہ تساں اخبار پڑھن نا. اچھا تے ایک دسو بھی ننگے زنا کر رہے ہون تے کاند ڈگ پوے یا مر جان، وہ شہید آکھ دے ہو یا حرام موت؟ نہیں ہوئے ظالمو، ظالمو یہ تے اوہی گل ہے. میرا ابا بہشتی بڑا منیا تنیا سی، جدوں کسے دے قلعے تو واگ میرے ابے بہشتی کھول لے آندی ہے نا، بھاویں چمڑی اتر گئی واپس نہیں کیتی. ابا بہشتی، توجہ نہیں فرمائی نے، ابا واگ جتھوں کھول لے آندی سو میرے ابے بہشتی کڑی جو چکی ہے پچھوں قوم لڑ لڑ کھلو رہی ہو سکنا، میری عزت دا مسئلہ ہے. سجنا کیوں عذاب نہ آوے، میں گیا مامو کانجنے فیصل آباد ویلج، اتے تقریر سے گیا تو میری برادری دا پنڈ، میری برادری دا اتوں دے مولوی صاحب آئے مسجد وچ، دو مولوی انٹرویو جنوں آندے دے او دین واسطے بھی اساں ایتھے مسجد وچ خطیب رہنا. ایک نو پھڑ کے تے جڑا نمبردار سی نا پنڈ دا او نکر وچ لے گیا وکھرا، آندا مول صاحب اساں چوری بھی کرنی رنا بھی چانیا نہیں، بڑے بڑے اساں کام کرنے نے، جے ساڈے واسطے تھانیاں وچ ہر پاسے گواہی دے سکنا ہے تے تو امام ہے. اس آکھے جی مینوں قبول ہے. اس دوسرے نو پھڑیا تے وکھرا لے گیا، انہوں آندا تو سنا اساں آ کام کرنے نہیں، جے گواہی دے سکنا ہے تے ٹھیک ہے. اس آکھے مینوں قبول ہے. اس دونوں مولبیاں دی پھڑی بان باہر آن کے نا بازار ساری برادری کٹھی کر کے آندا ہے بھائی بیلیو جی میں اساں بئی مان آئے دونوں اوویں دے بئی مان نے جی نمر دی رکھ لو اسو نہ مرو. او میرے رب، اے مینو آپ اس پنڈ چ بندیا گل سنائی، میں تقریر تے گیا، میں پنڈ دا نام نہیں لیندا. اے دوویں ساڈے نال دے بےمان نے جنوں مرضی چ رکھو، وہ خدا دا قہر کیوں نہ پوے، وہ میرا رب رکھنا امام ہے. جویں ہن اچھا او تین تے ساڈیا نو اے جڑے جدید طبقہ، او تے دیسی بندے سن، جدید کی آندے نے مول صاحب بی اے کیا ہے، امام رکھنا ہے بی اے کیا ہے. ہوں بی اے دا مطلب یہ ہوئی ہے بھی میاں مول صاحبات جڑے کام انگریز کرتے ہیں تو جو کچھ انہاں دی سمجھ ہے وہ تیری ہے، کیونکہ مسلے تے کھلارنا ہے. جیڑی بے غیرتی وہ کرتے ہیں وہ تیرے چ ہے، اساں ٹی وی لا کے بیٹھے ہوواں گے تے انگریز آکھے گا ترقی ہے، تو آکھ سکنا ہے؟ جی آکھ سکنا ہے تو امام ہے، نہیں تے اسا جو کر رہے ہیں رنا جتھے مرضی جان، سانو پردے دا نہیں آکھنا. ٹھیک ہے اے بی اے دا مطلب ہے، سانو پردے دا نہیں آکھنا، سانو کسے نیکی دا نہیں آکھنا، ہاں سانو کسے برائی تو روکنا نہیں ہوں، اسا جتھے لگیے کیونکہ بی اے سکول اچ اے سارے کام ہوندے نے، اوتھے کوئی روکن والا نہیں. توں اوتھے گیا جے گیا تے توں مڑ ساڈے نال دا توجہ نہیں فرمائی ویا یونیورسٹی جتھے پگ بنی دی پگ پگ یونیورسٹی بنی دی ہے نا وہ یار جڑا فارغ التحصیل ہوے فارغ التحصیل و ضلع و صوبہ ول ملک اون دے تے کی رکھ دے نے پگ تے اے آخری مقام یونیورسٹی ہے نا پڑھائی دا ایتھے پگ بنی دی ہے نا ایتھے ایمان نال دس جیویں مرضی کسے دی کڑی کسے دے ہاتھ وچ کسے دی چھوڑی وچ جے سال وچ بیٹھی اک روکدا ہے او بی اے والے نے کون نے ایم اے والے اوتھوں دا امام بھی کنجر نہیں روکے گا او کون نے ایم اے تے بی اے والے ہن جیڑا پیا پچھدا ہے مولوی صاحب بی اے کیتا ہی مصلی تے تین امام رکھنا ہے او دا کی مطلب پگ باننا ہے بے غیرتی دی وہ سجڑا قسم خدا دی جے بی اے وی کر گیا ہوے سن ہن تے اللہ اونوں ہدایت چ دتی اللہ میں اقبال آں سبحان اللہ تے او ٹر پیا سیدھے پاسے اونے آکھیا ہاں جی میں بی اے کیتی پر میں بی اے تلانت بھیجنا بھول گیا سا او اقبال آں تے انٹرویو لین آلے کی آکھن گے بی اے تلین لانت پائی جاننا ہے مر ساڑا امام نہیں رہ سکنا جاؤ تسی تے جے اوہی ایم اے پاس چار ایم اے کی تھی کھڑا ہوئے مسلح تے کھلو کے دے سدھی گل چا کرے اور کیوں بے غیرتی پکر دے جے اوہ اسلام عورتانو آندا گھارج بابو تسی کی بابو تیری سویرت بابدار پہ جان دی ہے دفتر پہ جان دی ہے وہ جڑے آندے تھا نا ایم اے کیتا ہی مول صاحب چھٹی کرو تسی وہ نام مرادا ہے تے چار ایم اے کیتی کھڑا ہے ہاں میرا ایک سنگی ہے انہیں دو ایم اے کیتے نے اللہ تعالیٰ انہوں دیتی ہدایت وہ ممبر تے بیندہ ہو گیا سدھا سدھا ہویا عوام آکھیا جڑے آندے تھا نا بی اے کیتا ہی مول صاحب چلو جاؤ تسی تسی نہیں چاہیے سانو معلوم ہویا اصل کہانی اے وے کہ قوم دا مطالبہ اے وے کہ اساں جڑے کماں تے لگے کھڑے ہاں نا اوتھوں روکیا نہ جاوے امام انج دا ہووے ہاں جی فارمی ککڑ ہووے دیسی ہووے ہی نہ جڑا بانگا پڑی کھڑا ہووے سیدیاں توجہ نہیں فرمائی نے تو سجنا افسوس ہے چوری چور کرن چوری جاوے زلزلہ آ جاوے تے نپیا جاوے اور چوری کردہ شہید ہے ڈاکو ڈاکا ماردہ ہوئے بندے پانچ سو ماری کھڑا ہوئے ادھر زلزلہ آ جاوے تے وچ نپیا جاوے اے وی شہید ہے راشی رشوت کا کھاندہ ہے کفر دا نظام قانون چلاون والا گھگی پھیر کے کفر دا نظام پہ چلاندہ ہے اتو زلزلہ آیا تے غرق ہو گیا ہے اے وی شہید ہے ہن سمجھدا جا اے وی شہید ہے وہ ایمان نال دس وہ کسے دی عزت پہ لٹدا ہے زنا پہ کردا ہے ننگے مار گئے نے اے بھی شہید تے حرام موت دس کینو اے ہاں ہن حرام موت اکو ہی رہ گئے نے کیڑے جڑے دین واسطے مرن گے ہاں امام حسین انگو جڑے مرن گے او حرام موت نے تے جڑے یزید انگو مرن گے او شہید نے ٹھیک ہے واہ واہ صدکے جاواں انہاں دی شہادت تو کو کثر چھڈی ہے سمجھاون والی ایمان نال دسیو ہن سوٹا پھیر لوے گا کہ کائنا ہیں لو ایمان نال میاں نا جڑا مولوی لندنی مولوی طبقہ لندنی نام مراد ہے انج نسن گے میری تقریر اک ہی سن کے اکلی دلائل بھی دتے نے تے قرآن حدیث بھی سامنے رکھیا دوویں پاسوں لیا کے تے نات کا بند کر دیتا ہے جنہوں آدھے نے بولتی بند ہو گئی تے تو دعا چا کر ایسے حق دے بیان دا صدقہ اللہ تعالیٰ میرے تے ایسا کرم فرماوے میں تقریرہ چھڑ دیتی ہیں صرف تو اڈے جو گئی رہ گیا ہوں باہر دیا تقریرہ چھڑ بیٹھا ڈر گیا ہوں صرف ایتھے ہی بس اللہ اللہ ہن کیتی رکھنی دعا کر اللہ تعالی میری جو روحانی مشکل ہے حل چا فرما میں اللہ تعالی کول منگی تے ہور کوئی شک کو نہیں صرف دین ہی منگیا اپنے واسطے تے اپنے خاندان واسطے تے سنگیا ساتھیاں واسطے اللہ دے رحمت دے خزانے ہے تے چوکھے نے جے مورا کھول چھڈے گا تے اونوں کیڑی کمی آ جانی ہے تے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جوید اقبال نے بیان دیا اخبار میں واللہ نت پونے خدا دی اللہ میری کہ شراب پر ٹیکس حرام ہے. اچھا سرفراز نعیمی او جڑا او کنجری نو آندا سی بھی اداکاری کر لو وچ بے حیائی دا کام کوئی نہ ہوئے حوصلہ کر حوصلہ. یہ اوہی نے جنہ دو او بنی اسرائیل والے جڑے رل کھان پین والے سن. ہاں جی یہ اوہی جن بھائی 24 رمضان اور 25 کی رات کو دعوت اسلامی کے امیر حضرت مولانا صاحب نے بیان میں کہا تھا کہ آج کے دور میں ٹی وی پر آنا وقت کی ضرورت ہے. میں نہ تے سارا کچھ بول بیٹھا ہاں وقت کی ضرورت قاضی او اللہ تعالی دے فضل و کرم نال تسی سن بیٹھے جے تے ہن اے جڑ تیرا دا کم جانے میں راہبراں دی کافی خدمت کر چکے ہاں. شریعت کے مطابق غصب اقتدار بھی جائز ہے. شریعت کے مطابق غصب اقتدار بھی جائز ہے. او صحیح کی گند ہے گند بیچارے انگریزی گٹر دے کیڑیاں دے کی من بیان دین دے جے یہ تے انگریزی گٹر دے کیڑے نے بیچارے. کے اندر رہتے ہوئے اگر خدا تو مانے نہ مانے